końcówkę. Wpadnij do sklepów i na T-Mobile.pl po super prezent i najszybszy internet mobilny w Polsce. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 maja, jest 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Formalnie ruszają obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Krajów NATO. Świadkowie mówią o oślepiającym słońcu, przyczynę wypadku koło Bełchatowa ustali policja. W serwisie nie zapomnimy o mamach, dziś ich święto. 500 delegatów z ponad 50 krajów weźmie udział w rozpoczynającym się w Warszawie Zgromadzeniu Parlamentarnym Krajów NATO. Do poniedziałku będą rozmawiać w polskim Sejmie o najważniejszych sprawach związanych ze światowym bezpieczeństwem. Obrady będą dotyczyć zarówno walki z zagrożeniami terrorystycznymi oraz hybrydowymi, kryzysu migracyjnego, sytuacji w Korei czy Iranie, a także spraw związanych z tzw. wschodnią flanką NATO. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Paul Ali dodaje, że sesja ma omawiać nie tylko sprawy ściśle związane z sojuszem, ale także kwestie istotne na całym świecie. Zgromadzenie organizowane jest w bardzo istotnym momencie nie tylko dla NATO, ale także dla światowego bezpieczeństwa. Widzimy, co dzieje się nie tylko w naszych krajach, ale również daleko od nas, w Korei, na Bliskim Wschodzie, w Wenezueli czy w wielu innych krajach na całym świecie. Spotkanie zakończy się przyjęciem rezolucji. Nie będzie w niej jednak konkretnych propozycji dla NATO, ale zarys kierunków rozwoju sojuszu. Tu spotykają się przedstawiciele parlamentów, politycy, którzy w jakiś sposób wyznaczają najważniejsze jakby tory myślenia i swoje jakby punkt widzenia do tych ważnych kwestii. Podkreśla poseł PiS Marek Opioła. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Obrady organizowane są w czasie, gdy w Sejmie trwa protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Policja ustala okoliczności wypadku w Ruścu w powiecie bełchatowskim. Wczoraj zderzyły się tam dwa autokary przewożące dzieci. Poszkodowane zostały 23 osoby. Trzy z nich odniosły poważniejsze obrażenia. To dwoje dzieci i kierowca jednego z autobusów. Wciąż nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku. Jego świadkowie przypuszczają, że mogło się do niego przyczynić oślepiające słońce. Wśród aut, które się zderzyły, były dwa autokary. Jechały nimi dzieci, które wracały z wycieczki. Mówi Sławomir Malinowski z bełchatowskiej policji. Samochód osobowy plus jeden z autobusów zatrzymały się przed przejazdem kolejowym, ponieważ zapory były opuszczone. Na ten autobus najechał drugi autobus z tej samej wycieczki. W sumie ranne zostały 23 osoby, w tym trzy ciężko. To dwoje dzieci i kierowca jednego z autobusów. Te trzy osoby zostały zabrane z miejsca zdarzenia, rozwiezione do szpitali przy użyciu śmigłowców pogotowia ratunkowego. O tragicznych wydarzeniach mówili ich świadkowie. No wyprowadzili dzieci, wytłukły panie szyby w samochodzie i chłopaki tutaj pomogły drzwi otworzyć, bo nie można było drzwi otworzyć. No i wyprowadzili dzieci i poszły tam do Pawapolu. Zabrali je wszystkie. Monika Gosławska, Radio Łódź. Przed burzami z gradem ostrzegają synoptycy. W niektórych rejonach bryłki lodu mogą mieć średnicę nawet 4 cm, gdzie może być niebezpiecznie, sprawdzała nasza reporterka. Burze prognozowane są w całym kraju, ale te gwałtowne przejdą w pasie od Zatoki Gdańskiej, Warmii i Mazur przez Mazowsze po Małopolskę. Jak mówi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Nemec, bardzo niebezpieczne zjawiska atmosferyczne wystąpią zwłaszcza na Pomorzu i Kujawach. Tam może spaść bardzo duży grad. Gradziny mogą być nawet do około 4 cm średnica jest. A oprócz tego jeszcze spodziewamy się silnych porywów wiatru do 70 km na godzinę na Pomorzu, na Kujawach, na północnym Mazowszu nawet do 80 km na godzinę, więc te burze będą na pewno niebezpieczne. Burze mają ustąpić w nocy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Komisja Sił Zbrojnych amerykańskiego Senatu chce zlecić Pentagonowi ocenę zasadności stacjonowania sił lądowych Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski. Zapis dotyczący naszego kraju znalazł się w przegłosowanym przez Komisję Sił Zbrojnych Senatu projekcie budżetu Pentagonu na przyszły rok. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział TVP Info, że sygnały dotyczące ulokowania bazy w Polsce to efekt jego niedawnej wizyty w USA. Usłyszeliśmy, że no jest taka inicjatywa w Senacie Stanów Zjednoczonych, żeby zwiększyć fundusze na obecność stałą wojsk amerykańskich w Polsce. To jest proces, bardzo się cieszę z tego, że przynosi pierwsze rezultaty. Właśnie ta nasza wspólna praca, bo to przecież jest wysiłek całego rządu. Jeden z zapisów ustawy zobowiązuje amerykańskiego sekretarza obrony do zbadania możliwości i zasadności rozlokowania na stałe w Polsce brygady wojsk lądowych. Jednostka taka wraz z oddziałami wsparcia i obsługi liczy od 4 do 4,5 tysiąca żołnierzy. Ważna kartka w kalendarzu. 26 maja to Dzień Matki. Do mam popłyną życzenia od starszych dzieci i młodszych. Mama to jakby nasza opiekunka, tylko że jest w naszej rodzinie. Po prostu musimy jej kochać. Mama lubi, kiedy jesteśmy dla niej mili. Moja mama ma bardzo dużo zajętego czasu, ma często dyżury, ale się uśmiecha. Moja mama ma ciągle spotkania w Warszawie, nie wiem po co. Po prostu ona jest taką podróżniczką, że nie mogę. Ja mojej mamie życzę dużo zdrówka, dużo szczęścia, miłości, dużo prezentów. Najlepsze życzenia dla wszystkich mam. To był Serwis Trójki. Studiusz Mateusz Fusiarz i Serwis Sportowy. Dziś o 20.45 wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Kijowie zagrają Real Madryt i FC Liverpool. Drużyny, które w przeszłości miały już okazję wznosić Puchar Europy kilka razy. Dokładniej Królewscy 12, a The Reds 5. Jurgen Klopp kilka lat temu grał w finale, ale jako trener Borussii Dortmund przegrał z Bayernem. Jestem przekonany, że wtedy byłem bardziej podekscytowany, bo po prostu nie spodziewałem się, że coś takiego mi się przytrafi. Dotarcie tak wysoko jako trener jest całkiem trudne i myślałem, że może to będzie mój jedyny finał. Po spotkaniu wiedziałem jednak, że będę chciał jeszcze tego doświadczyć i jestem tu dziś, bo moi zawodnicy dają mi taką szansę. Jestem z nich dumny, a zatem zagrajmy w piłkę. Real Madryt staje przed szansą wygrania Ligi Mistrzów trzeci raz z rzędu. Marcelo stara się o tym nie myśleć. Naszą motywacją jest budzić się, by trenować, grać i wygrywać. Wiemy, że jesteśmy w finale po raz kolejny dzięki naszej pracy i pokorze, bo mamy ten głód sukcesów. Wierzę, że teraz odłożymy na bok to wszystko, co udało nam się osiągnąć i skupimy się na tym, co przed nami. W Lidze Mistrzów wszystko dziś się rozstrzygnie, natomiast wciąż nie znamy składu finału koszykarskiej NBA. Cleveland Cavaliers pokonali we własnej hali Boston Celtics 109-99 i doprowadzili do remisu 3-3 w serii. Bohaterem spotkania w Cleveland był jak zwykle LeBron James. Zdobył on 46 punktów i w dalszym ciągu ma szansę wystąpić w swoim 8. finale z rzędu. W tegorocznych playoffach już 7 raz zdobył on powyżej 40 oczek. To fajne uczucie, że będziesz mógł rozegrać jeszcze jedno spotkanie tej serii. 7. decydujący mecz. To najlepsze, co się w sporcie może przytrafić. Korzystamy z tego, a przy okazji dobrze się bawimy. Mówił po spotkaniu LeBron James. Decydujący pojedynek o awansie ze wschodu do ścisłego finału odbędzie się w niedzielę w Bostonie. W tegorocznych playoffach Celtics wygrali dotychczas wszystkie 10 spotkań na własnym parkiecie. Z Miami, Jan Pachlowski. W polskiej koszykówce z kolei dziś drugi finał Mistrzostw Polski. O 17.45 Anwil zagra ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Pierwsze starcie wygrał zespół z Włocławka. A serwis kończymy informacją ze świata motosportu. Kierowca Formuły 1 i zespołu Ferrari Kimi Raikkonen przyznał, że chętnie pojeździłby jeszcze przez kolejny sezon. Jego kontrakt wygasa po zakończeniu obecnego. Zobaczymy, co na to Włosi. A kolejne Grand Prix Formuły 1, tym razem w Monako, już jutro. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Ostropest Plamisty wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby. Za naszym oknem przy Myśliwieckiej pada i taka pochmurna i mokra aura dziś prawie wszędzie. Może też grzmieć. Ciepło od 21 do 27 stopni. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Ostropest Plamisty wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Dzień dobry, poproszę 20 dekosera. Damskiego, Rockfora, Radamera, Tylżyckiego, Pleśniowego, Niebieskiego, Mozzarelli, Grana Padano. Serio? Takiego akurat nie mamy. Przy Ladzie w Kauflandzie mamy tak szeroki wybór, że aż trudno się zdecydować. Kaufland. Spotkajmy się przy Ladzie. W tym tygodniu w Kauflandzie ser babuni z pomlek Serenada 100 gramów, złoty 89. Weź kartę Payback w Kauflandzie, zarejestruj, a 200 punktów na start będzie twoje. Kaufland na dobry tydzień. W roku stulecia niepodległości zapraszamy na nowy cykl Polski w dwójce. Najważniejsze dramaty stulecia, wybitni reżyserzy, znakomici aktorzy, a wszystko na scenie Teatru Polskiego w Warszawie i w transmisji w programie drugim Polskiego Radia. Zaczynamy niespodzianką Karola Huberta Rostworowskiego w reżyserii Igora Gorzkowskiego już w niedzielę o 12. Transmisja wideo na Facebooku oraz na stronie dwojkapolskieradio.pl. Marian!

Irena Santor, Pójdę na Stare Miasto, a w studiu scenarzysta, aktor, dramaturg i pisarz Cezary Harasimowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan, jakoś tak bardzo ładnie się pan komponuje z tą piosenką. Ojej. Myślę, że to jest takie trochę zaskakujące, bo to jest piosenka, która towarzyszy mojej najnowszej książce, ale ona nie jest... Ja się nie do końca komponuję z tą piosenką. Jestem ale tak troszkę... mi pasowała do pana bardzo. Ta piosenka jest ilustracją mojej ostatniej książki, która się nazywa Mirabelka. Mirabelka jest to historia drzewka, które rosło na moim sąsiednim podwórku. Drzewko rosło sobie spokojnie na ulicy Nalewki, przedwojennej Nalewki. W Warszawie? W Warszawie. Temu drzewku towarzyszą również piosenki. Czym dla pana to drzewko jest? O, wie pani, to jest bardzo poważna sprawa, dlatego że to jest drzewko, spod którego, bawiąc się z różnymi moimi kolegami i koleżankami, wykopywałem koraliki, cekiny. Były to skarby wyciągane z ziemi. Ja jeszcze wtedy nie zdawałem sobie sprawy, co to jest za ziemia i co to jest za miejsce i co to są za koraliki. Mm. Dopiero kiedy byłem już... dorosły, przeczytałem cudowne, wspaniałe opowiadanie, właściwie reportaż Hanny Kral i dowiedziałem się, co to jest za drzewko, co to jest za mirabelka i co to są za koraliki i co to jest za ziemia w ogóle. No, o ziemi to już wcześniej wiedziałem. Co to jest za dzielnica, prawda? Co tam się wydarzyło? Tak, tak. No to jest ziemia dawnego getta żydowskiego, dawnej dzielnicy żydowskiej. To jest miejsce, w którym, tak jak powiedziałem, się wychowywałem, a mieszkałem w domu, który później uświadomiłem to sobie, było zbudowane z cegieł getta. A mirabelka była drzewkiem, które rosło przed wojną, potem kontynuowała życie córka tej mirabelki i tak właściwie 3-4 pokolenia aż do dzisiejszych czasów. No niestety drzewko zostało ścięte. Pamięta pan ten moment, kiedy dowiedział się pan, że po prostu jej nie ma? Że ona przetrwała wojnę, getto, zawieruchy różne i nagle ciach? Powstanie w getcie. Powstanie w getcie? No, świetnie pamiętam, dlatego że dowiedziałem się od Hanny Kral, która wysłała mi rozpaczliwego SMS-a i wtedy zaczęliśmy działać na Facebooku. To jest ta piękna strona internetu. Okazało się, że nie tylko ja jestem tym zbulwersowany, ale jeszcze jest grupa mieszkańców i w pewnym momencie odezwał się mój przyjaciel, który jest niewiele starszy ode mnie, wymienię jego nazwisko, bo jest ważne w tej opowieści, Witek Fizyta, który powiedział, kochani, spokojnie, moja mama co roku robiła kompot z tych mirabelek, są pestki. Są pestki. No, ale niestety okazało się, że jak pestki mirabelki były zagotowane, to już nic z tego nie będzie. Spokojnie, powiedział Witek Fizyta, mój brat, kiedy 30 lat temu emigrował do Stanów Zjednoczonych, przemycił, bo nie wolno takich rzeczy wwozić do Ameryki, przemycił kawałek Muranowa, na którym się wychowywał i tak samo jak my wykopywał te koraliki i cenne skarby, które, jak się później okazało, były pozostałością po fabryczce strojów karnawałowych braci Alfusów, która ta manufaktura była w tym miejscu. I otóż proszę sobie wyobrazić, że córka tej mirabelki rośnie pod Waszyngtonem. I w tej chwili jest szczepka tej mirabelki repatriowana ze Stanów Zjednoczonych i na jesieni zostanie zasadzona z powrotem. Tam gdzieś głęboko zostały korzenie i te korzenie jakoś się zespalają z naszą historią, z historią, z życiem mieszkańców. A gdybyśmy zapuścili te korzenie i wrócili na to podwórko, pan kuca gdzieś pod tym drzewkiem, szuka koralików z kolegami, a potem wraca do swojego domu, otwiera drzwi i kogo zastaje? No oczywiście moją mamę. W tej chwili mam przed oczami już mamę bardzo wiekową. A wtedy, kiedy pan był małym chłopcem, kiedy byłem małym chłopcem, to na podwórku moim, na ulicy, wtedy Nowotki 16, a teraz Andersa 16, było gwarno, było wesoło. Ja tam spędziłem kilkadziesiąt lat, ale ciągle wracałem, bo moja mama żyła w tym miejscu i dożyła właściwie, dotrwała swojej śmierci w tym miejscu. W czym pan przypomina mamę? Ja? Oj, to strasznie ciężko mi, zaskoczyło mnie to pytanie. Niektórzy mówią, że jestem, że jakieś mieliśmy podobne charaktery. Profil? O nie, mama była, nie, no mama, pyta pani o zewnętrzne sprawy, to, no to w ogóle niczym, usta może trochę, ale no mama była przepiękną kobietą. Ta uroda uratowała jej życie i to wielokrotnie, będziemy rozmawiali chwilę o mamie, bo dzisiaj dzień matki. Wie pani, w latach 60. mama prowadziła teatr dla dzieci, a ponieważ mama mnie sama wychowywała, no to ja tak siedziałem w tym teatrze i nasiąkałem tym wszystkim. A pamięta pan tatę? No, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ myśmy się widywali parę razy do roku tylko. To trzeba powiedzieć, że związek mojej mamy i mojego ojca był takim związkiem dramatycznym, dlatego że to było dwóch rozbitków po wojnie. Mama przeszła wszystko, co najgorsze. Można przejść przez wojnę, pokolenie, rocznik 21, czyli pokolenie Kolumbów, a ojciec był starszy od mamy i z kolei całą wojnę spędził w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. I myślę, że to jak w jakiś sposób zaciążyło na ich związku i ten związek się rozpadł. Był też związany artystycznie. Był dyrektorem administracyjnym Teatru Wybrzeże. Tam się rodzice poznali. Potem się przenieśli do Łodzi, gdzie ja się urodziłem. W końcu się urodziłem, bo nie było mnie łatwo urodzić, ponieważ między rodzicami był konflikt serologiczny. W tamtych czasach to była poważna sprawa, także ja jestem szóstą udaną ciążą mamy. Pierwszą udaną po sześciu czy pięciu poronieniach, tak? Tak, po pięciu poronieniach, tak. Także ojca pamiętam. Ojciec był niesamowitym pedantem, takim chorobliwym pedantem i dzięki temu przetrwał wojnę, przetrwał obóz koncentracyjny, dlatego że Niemcy zorientowali się, że jest tak czysty i tak pedantyczny bardziej niż oni. I to imponowało. I był umieszczony w laboratorium dla zwierząt, dla szczurów i myszy i tam po prostu podjadał karmę. Pod koniec życia te sceny obozowe wracały. Mama pod koniec życia też trochę się przenosiła. To muszę tutaj zrobić pewną dygresję. Uroda mamy była również pewnym zagrożeniem, dlatego że mama była osobą bardzo piękną, ale miała semickie rysy. No i na gestapo, wydana zresztą przez sąsiadów w Krakowie, mama była łączniczką pomiędzy Warszawą i generalną gubernią i tam była katowana na gestapo i w którymś momencie straciła przytomność, kiedy gestapowiec uderzył ją kastetem. Wcześniej oczywiście rozpoznał w niej pochodzenie żydowskie i zagroził obozem koncentracyjnym. Mama odzyskała przytomność i w tym momencie zeszła na nią iluminacja i powiedziała do tego gestapowca, na kogo ty rękę podnosisz. Mój ojciec był przedstawiony Führerowi, co było prawdą, bo mój dziadek, teraz jakby druga postać. No bez dziadka to zupełnie się nie da. Druga postać. Dziadka Adama, tak? Tak. Mój dziadek był wybitną postacią przedwojenną. Major Adam Królikiewicz, jeden z najwspanialszych jeźdźców w historii jeździectwa światowego. Pierwszy medalista olimpijski. Zdobył w 1924 roku pierwszy medal olimpijski, indywidualny medal olimpijski dla Polski, a w 1936 roku podczas olimpiady już nie był zawodnikiem, ale był szefem ekipy jeździeckiej, a Polacy drużynowo zdobyli srebrny medal. Dziadek był przedstawiony Führerowi, przedstawiony Hitlerowi. Ta sekunda, zgodnie z prawdą. Sekunda, dwie sekundy podania ręki temu zbrodniarzowi, jak się później okazało, uratowało życie mojej matce. Ten dziadek Adam też wychowywał pana, trochę zastępował panu ojca, prawda? No, zdecydowanie. Jakim pan był dzieckiem? No, na pewno niesfornym. Na pewno bardzo niesfornym byłem dzieckiem i dziadek był, z jednej strony był bardzo surowy, a z drugiej strony był bardzo romantyczny. Niezwykle romantyczny. Jego opowieści o czasach tych właśnie przedwojennych, o koniach, które uwielbiał, kochał, o jeździectwie, o zawodach. To były opowieści z Tysiąca Jednej Nocy. Tutaj jeszcze muszę to powiedzieć, że dziadek wychowany jako sierota, 8 braci osieroconych we Lwowie, no był wychowywany, to były takie czasy, kiedy się znał pana Tadeusza na pamięć całego. I dziadek mi, pamiętam, recytował tego pana Tadeusza, leżeliśmy sobie w łóżku. I dziadek snuł opowieści albo cytował Mickiewicza. Kim był dziadek? No przede wszystkim był absolutnym wzorcem mężczyzny dla mnie i nadal jest. A jakie cechy panu najbardziej imponowały? Najbardziej mi... Jako chłopcu. Najbardziej, jako chłopcu, to najbardziej mi imponowało to, że jest złotą rączką. Dziadek potrafił zrobić wszystko. Niezapomniane chwile na Podhalu w Witowie, kiedy urządzał dla całej wsi, dla chłopaków góralskich zawody latawcowe i lepił latawcy i zbiegała się cała wieś. No to były niezapomniane chwile, ale imponował mi tą swoją, jakby to powiedzieć, wojskowo-rycersko-męską przeszłością. No taka niedościgniony wzór, a to jeszcze trzeba do tego wszystkiego dodać, że był piekielnie przystojny. Dziadek był, jak patrzę na zdjęcie, to jest gdzieś w typie George'a Clooney'a. A już pan go kochał. No bardzo, tak. Ale odszedł, kiedy ja byłem bardzo mały, bo 10 lat, 10 właściwie, skończone 11 lat miałem. No to jest w ogóle taka literacko-filmowe zdarzenie. No, dziadek zginął, można powiedzieć, prowadząc szarżę na Samosierę. Zginął na koniu. Ale na planie filmowym. Na planie filmowym, tak. Andrzeja Wajdy. Złamał kręgosłup, tak? Tak. Podczas filmu Popioły złamał kręgosłup w kilku miejscach. Natychmiast stracił władzę w nogach. Największa jego miłość, prawda? Miłość do koni. No i do babci, i tak. I do muszki, i do babci i do, muszki, i do muszki. Tak. Chociaż co dziadek nie ukrywał tego i w swoich zapiskach nawet danych publicznie, no nie ukrywał, że konkurencja silna. Konkurencja była tak silna i nawet taki jeden piękny opis, który umieściłem w książce, oczywiście jakoś tam parafrazując i dramatyzując to i przenosząc się w tamte czasy swoją własną osobą, no to był bardzo taki, powiedziałbym, sentymentalny romans z pewną piękną Angielką o pięknie zielonkawych oczach. Bardzo pięknie dziadek opisuje, babcia chyba mu wybaczyła. Co dziadek Adam w panu zaszczepił? Co pan dzisiaj w sobie odnajduje? Co dostał od niego? To są takie bardzo mądre słowa, to są imponderabilia. Czyli taki prosty kręgosłup, przed którym ja się oczywiście czasami bardzo buntowałem, ale połączony... Czarno-biały świat, tak? No nie do końca, nie, ale taki, no powiem o pewnym zdarzeniu, którego doznałem przez skórę, to znaczy, jak już powiedziałem, dziadek był złotą rączką i potrafił pięknie nawet szyć. Ja kiedyś zamówiłem sobie u dziadka furażerkę wojskową, chciałem bardzo mieć hełmofon, bo to 4 pancerni i pies, ale hełmofonu dziadek jakoś nie chciał zrobić, tylko uszył mi furażerkę, do tej furażerki przylepiłem czerwoną gwiazdę i wtedy dostałem skórę, tak. Dziadek mnie posadził na kolanach i wtedy wszystko powiedział od początku do końca, więc ja jak miałem 7-8 lat, dowiedziałem się o Katyniu, w wojnie polsko-bolszewickiej i potem już nie miałem z tym problemów. Ile w panu dzisiaj z dziecka? No sporo. Ja myślę, że to jest w ogóle cecha, którą powinniśmy w sobie pielęgnować. To znaczy taką świeżość spojrzenia trzeba w sobie kultywować, żeby mieć taką ciekawość świata. Czego pan jest dzisiaj najbardziej ciekaw? Ludzi, tak. Ludzi. Tak, ludzi. Co ciekawego mają w sobie? No, każdy ma coś innego, każdy ma jakąś tajemnicę w sobie i to jest tak jak z tymi antybohaterami tej opowieści Saga, czyli Filiżanka, której nie ma. Pana książki. Tego Sowieta, który otwiera drzwi i lituje się nad moją rodziną i ich uwalnia. To jest SS-man, który ratuje moją mamę podczas powstania warszawskiego przed gwałtem zbiorowym. To są bardzo ciekawe dla mnie takie zachowania ludzi, na których powinno się postawić absolutny krzyżyk ich potępić, a jednak nie do końca. Mm. Coś w każdym człowieku, nawet w zbrodniarzu. Widzi pan, panie Cezary, w tej rozmowie wraca pana mama. No, mama jest bez przerwy. Mama umarła niecały rok temu. Za chwileczkę będzie 10 miesięcy. Mama jest bardzo, bardzo przy mnie. Ciągle przychodzi jeszcze. Przychodzi, tak. A jak się jawi? Różnie. Kiedyś miałem bardzo taki piękny sen, to był pierwszy sen z mamą po jej śmierci, że siedzieliśmy w kuchni, w mieszkaniu, w którym odeszła. Ja w tej chwili remontuję to mieszkanie, tam moja córka będzie mieszkać, ale to było właśnie jeszcze tak przed remontem, siedzieliśmy przy takim stole, było jakieś przyjęcie, mama jeszcze była piękna i jeszcze nie tak leciwa jak 96-letnia pani. Obezwładniona już starością. I tam siedzieliśmy i z przyjaciółmi był taki jeden kolega, reżyser, i nagle pojawił się Janusz Kamiński, operator filmowy Stevena Spielberga, i mama go strasznie czarowała, pamiętam, bo mama bardzo potrafiła pięknie czarować mężczyzn. Czyli kobiecość. Tak, no mama była, wie pani, jak ja pokazuję zdjęcia, które mam składowane w moim iPhone'ie, zdjęcia mojej mamy kolegom o wiele młodszym, no to im się nogi uginają. Ależ pan jest dumny z tej mamy. Tak, z mamy jestem bardzo dumny. Udała się panu mama. Tak, wie pani co, mama, do mamy tak najbardziej pasuje takie określenie łączniczka, bo mama taką była łączniczką i podczas okupacji, podczas powstania warszawskiego, a potem była po wojnie łączniczką pomiędzy prymasem Wyszyńskim, prymasem tysiąclecia, a światem artystycznym. Miała zresztą z tego powodu pewne kłopoty, ale to było dla niej i dla mnie również wielkim doświadczeniem życiowym. Mama była łączniczką z dawnym światem, o którym mi tak pięknie opowiadała. Ja teraz ze wzruszeniem o tym wspominam, ale powiem szczerze, że jak byłem młodszy, to mi wpadało jednym uchem, a drugim wypadało, no. I mnie nudziły te historie. Prawo młodości. Dlatego jako człowiek już trochę doświadczony życiem namawiam wszystkich naszych słuchaczy, że póki jest jeszcze czas, to żeby ze swoimi rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami rozmawiali i dowiadywali się o tej przeszłości. O sobie. I ta przeszłość jest fascynująca. Panie Cezary, komu teraz w takim razie zadedykujemy piosenkę? Bo ja miałam taki zamysł, żeby mamie, ale pojawiło się tyle interesujących postaci. Zostańmy przy tej mamie. Zostańmy. Tak, mamie są dedykowane te dwie ostatnie książki, Saga. Mhm. Tak, bo to jest po części rozmowa z moją odchodzącą mamą i Mirabelka. No, Mirabelka też jest... Ale którą piosenkę, która by sprawiła jej największą radość? Ja myślę, że nie Mena. Tak? Tak. Pani ma jakiś inny pomysł? Nie. No dobrze, to niech będzie tak. Niech zabrzmi ten dziwny świat. Tak, dziwny, bardzo tak, dziwny. Tak, lecz ludzi dobrej woli jest więcej. Jest? No, gdyby tak nie było, ten świat by nie istniał już, tak. Tak, jak może. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat, a w studiu Cezary Harasimowicz. Pan jest optymistą? O, ja właśnie jestem heroicznym optymistą. To znaczy, co to znaczy właśnie? To jest, tak się określam, to znaczy generalnie jestem pesymistą, ale z tym pesymizmem bardzo walczę i wmawiam sobie, że jest fajnie. To trochę pan się oszukuje. Oszukuje się trochę, tak. I to z premedytacją. Tak, no ale no, gdyby było inaczej, no to bym był smutasem, a nie chcę być smutasem. Nie chcę smucić otoczenia. Ale... A siebie samego? Lubi pan smutek? Wie pani co, smutku nie lubię, ale lubię nostalgię. Za co? Nostalgia łączy się z przywiązaniem do czasu przeszłego. Ten czas przeszły bardzo mnie interesuje. Lubię wracać. Czasami bardziej mnie interesuje czas przeszły niż czas teraźniejszy. No, być może jest to związane z wiekiem. A w czym pan upatruje szczęście? Co dla pana jest szczęściem? O Boże, to jest strasznie trudne pytanie. Nie. Wie pani, no szczęście to jest związek chemiczny związany z oksytocyną, dopaminą i jeszcze jakimiś innymi hormonami. No tak, chemia w mózgu po prostu. Chemia w mózgu, tak. Ale tak bardziej po ludzku. Ale bardziej po ludzku. Myślę, że to jest poczucie sensu. Jak pan myśli, czy to dobro, które wysyłamy w świat, rzeczywiście wraca do nas? Czasami wraca, czasami nie wraca. Pytam o to, dlatego że miał pan w swoim życiu taką przygodę w Anglii. O, tak. I chyba to była ważna przygoda. Tak, wspaniała historia. Wspaniała. Ja może nie będę całej historii opowiadał, ale miałem takiego przyjaciela i byłem emigrantem w Anglii. No to widzi pani, miałem nie opowiedzieć, a teraz opowiadam. Byłem emigrantem w Anglii. Dawno temu. Biednym, ubogim, bez pieniędzy i mój przypadkowy zupełnie kolega, który później się zrobił moim przyjacielem, wysłał mnie na studia. Ja powiedziałem, że po pierwsze będzie ciężko, a po drugie nie jestem w stanie opłacić sobie tego. Mówi, to ja ci za pierwszy rok zapłacę. A ja mówię, ale Jacek, ja nie wiem, kiedy ci to oddam. A Jacek mówi, nie mnie oddasz, tylko następnemu. Ponieważ mnie coś takiego spotkało, mnie kiedyś ktoś coś w ten sposób się zachował i pomógł. I to jest taki łańcuszek. No i tak. Może nie świętego Antoniego, ale łańcuszek szczęścia. Ja spełniłem to, tak, po wielu latach spełniłem to. W jaki sposób? Nie będę teraz opowiadał, bo ktoś może nas słuchać, a to nie ma czym się specjalnie chwalić. Ale tam pomogłem komuś. No w każdym razie polecam, bo to jest super. To jest super, że się nie oddaje temu, tylko oddaje się następnemu, ale tamten ma obowiązek. No bo to się przenosi, bo to dalej idzie. Tak. No Jacku, mówię do Jacka Czeczota, wspaniały historyk sztuki, no wybitny konserwator zabytków, wrócił do Polski z Anglii. Po wielu latach, Jacku, jeszcze raz ci dziękuję. Bliskie jest panu słowo wdzięczność. Tak, trzeba być wdzięczny. Mam to w sobie, tak. Mam to w sobie. Potrafię też pamiętać, jak ktoś zajdzie za skórę. Także ja nie tylko pamiętam dobre rzeczy i nie tylko jestem wdzięczny. Pytania zadawał. Nie róbmy ze mnie już nie wiadomo kogo. Ale jest w panu także coś, co może trochę przerażać. Domyśla się pan? Ojej, o czym? Nie wiem. O czym myślę? Nie? Nie, proszę. Taka pierwsza rzecz, która panu przychodzi do głowy. Że łysy jestem? Nie, to może być całkiem ciekawe. Aha. Coś takiego naprawdę przerażającego w panu. Nie wiem. Że pan wie, co się wydarzy. Że pan przewidział parę rzeczy i to takich zupełnie nie do przewidzenia w swoim czasie. No to wie pani, to każdy artysta to ma. Ja co prawda bardziej... Jak to każdy? Chyba nie. Ludzie zajmujący się sztuką, tutaj, żeby było jasne, ja też nie do końca uważam się za artystę, tylko tak raczej bardziej za rzemieślnika artystycznego. to jest coś takiego, że my mamy, szczególnie jeśli się zajmujemy życiem, że tak powiem, i twórczością fabularną, to potrafimy ze zlepków rzeczywistości, czasu teraźniejszego tak polepić taką układankę, która się potem sprawdza w przyszłości. Proszę powiedzieć, co pan przewidział? Nie wiem. No ale co, z papieżem było? Było. Z papieżem? No tak, że papież z Ameryki Południowej. No tak, tak, tak, faktycznie. To w książce pod tytułem Święty Chaos. Tak, tak, tak. Ale to było, dla mnie to było oczywiste. Audio serialu, to znaczy, jeszcze powiedzmy, prawda? Tak, bo to tak, nie tak. To był taki, no to była książka, ale to był serial taki audiobookowy. Mhm. To było dla mnie trochę oczywiste, że następnym papieżem będzie papież z Ameryki Południowej. O tym się... Ale dla świata jakoś nie, jeszcze na tym etapie. No może nie. Pisząc serial Ekstradycja z Wojtkiem Wójcikiem, już niestety świętej pamięci, też przewidzieliśmy pewne rzeczy, które mogą się w Warszawie wydarzyć. I się wydarzyły. I się wydarzyły, tak, tak. Co pan najbardziej lubi w pisaniu scenariuszy? Czym one uwodzą pana? Bo tych scenariuszy było mnóstwo, mnóstwo nagrodzonych też. No tak. To znaczy w ogóle w takich opowieściach fabularnych to jest to, że się stwarza pewne światy, które nie istnieją, a potem zaczynają istnieć. Akurat w scenariuszu to jest fajne, że jeżeli film powstaje, a daj Boże, żeby dobry film z tego powstał, to te fantomy przemieniają się w rzeczywistość i jesteśmy takimi trochę bogami, którzy stwarzają nieistniejące światy. No i to jest najbardziej fajne. Panie Cezary, ważna dla pana jest uroda? No bardzo. Tak, tak, uroda jest bardzo Ponieważ? Ważna. No bo uroda jest czymś takim, co jest jakby pierwszym sygnałem, ja nie mówię o swojej urodzie. Chciałbym się zapytać, czy pan uważa się za człowieka urodziwego? Nie. Naprawdę nie? Nie. Kiedyś, może dawno temu, ale też wtedy się nie uważałem za... A to już jest inna cecha, to jest skromność. Nie, to może też taki brak poczucia własnej wartości. Nie wierzy pan w siebie? Wie pani co, wierzę, ale czasami ta wiara jest zachwiana. To wrażliwość chyba. Nie, to nie jest wrażliwość, to jest zawód, który uprawiam, wie pani, bo to jest zawód scenarzysty, który jest, ja tak zwykłem sobie teraz mówić, że scenariopisarstwo i mój zawód filmowy jest takim małżeństwem. Mhm. Małżeństwa czasami są nieudane i czasami przeżywają kryzysy. No i czasami się ma romanse na boku i literatura jest w tej chwili takim moim romansem, ale bywa tak, że romanse zaczynają być bardziej autonomiczne. Tak powiem, autonomiczne, tak. I żyje się w takim trójkącie. No to już jest toksyczna historia. No ale no to ma pani odpowiedź, dlaczego czasami jestem sfrustrowany. Ale no wróćmy do urody może, dobrze? No uroda jest pierwszym sygnałem, takim haczykiem. No. Ale to może być mylące. Oczywiście, no jasne. No dobrze, to jaka ta uroda powinna być, żeby mogła być haczykiem? No wie pani co, mówimy o kobietach w tej chwili, prawda? Jak pan sobie życzy. No, u kobiet są najważniejsze dla mnie oczy. No bo to jest coś, co mówiąc banalnie, są zwierciadłem duszy, no ale już niech tak będzie. No w każdym razie tam się mieści wszystko. I to, kim człowiek jest, co się w nim kryje. To jest niesamowite, pan potrafi odczytać? No czasami potrafię, czasami nie potrafię, ale nad tym się zatrzymuję, no. Nad tymi oczami. No ale cały powab, że tak powiem, kobiecości jest szalenie istotny. Amen. Amen. To po takiej odpowiedzi jeszcze zapytam tak, panie Cezary, o co w tym życiu chodzi? Jezu. Ale Jezu odpowiem, czy Jezu nie odpowiem? Nie, no to jest, przypomniał mi się wspaniały film Sens życia Monty Pythona, jak na końcu pada pytanie, A co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze? No i tam pada bardzo siermiężna odpowiedź. A pan nie będzie powtarzał tego? Nie wypada. Nie wypada. Ale no jak już się odejdzie z tego świata, to żeby ludzie powiedzieli, no może był kawał drania, ale w gruncie rzeczy dobry człowiek. No. Panie Cezary, co by pan dzisiaj powiedział temu małemu chłopcu, który wciąż w panu jest? No, żeby był zdrów, patrzył z optymizmem w przyszłość, nie zamartwiał się, bo często to robi niepotrzebnie. No i żeby nie do końca dojrzał. Niech zachowa w sobie tę pewną naiwność, która jest potrzebna w życiu. Do czego? Chociażby dlatego, żeby napisać taką książkę jak Mirabelka. Przepraszam. Tak. Dlatego, że tam jest bardzo dużo ze mnie. Mirabelka jest płci żeńskiej, ale tam się tak wylało ze mnie. Dlatego, że to jest o miejscu, w którym żyłem, które było miejscem mojego dzieciństwa. To jest też pisane w momencie, kiedy wiedziałem już, że pomału odchodzi moja mama i zacząłem się zastanawiać, opowiadając o drzewach, o córce i matce. Matce, która już usycha, która też chce odejść z tego świata, bo ten świat jej trochę nie pasuje. Ale Mirabelka wyrasta w tym samym miejscu, czerpie soki z korzeni swojej mamy i żyje, chce dalej żyć wbrew wichurom, wbrew przeciwnościom losu, a chce dawać ludziom słodycz swoich owoców, cień swojego drzewa, chce ich karmić i chce żyć w tym miejscu, w którym jest jej dobrze. A nawet jeśli się tak wydarza, że ją zetną, w sposób brutalny i głupi, to te korzenie gdzieś tam jeszcze zostaną i będzie nadzieja, że jej następczyni wróci w to samo miejsce. No, to jest takie dziecięce. Nie? Ile w panu z kobiety? O, wiedziałem, że to pan. Dlaczego? Skąd pan się domyślił? No, bo już tak. Nie, bo wie pan, rzadko który mężczyzna potrafi w taki sposób malować słowem. I wydaje mi się, że to jest jakaś taka półkula mózgu chyba, która bardziej przynależy do kobiety. Wie pani co, ma te chromozomy, one są przemieszane X z Y, więc ten. No ja jestem. No ładnie się panu przemieszały. Ja wiem, no nie wiem, czasami mnie to denerwuje, że jestem właśnie taki za bardzo sentymentalny, ale wie pani co, wydaje mi się, że ja mam taką zdolność empatii, która bardziej przynależy kobietom niż mężczyznom. Nie zawsze mi się to udaje, ale chyba coś takiego mam w sobie. A to nie piękniej byłoby to zaakceptować w sobie? Nie, no ja akceptuję, tylko czasami to jest na granicy, muszę tego pilnować, żeby to nie było na granicy taniego sentymentalizmu, no po prostu. I wtedy ten mężczyzna się budził. Przestań. Jakie życzenia złożyłby pan dzisiaj sobie? Samemu sobie? No to co temu małemu chłopcu, no nie chcę powtarzać. Jasne. Tego. To może inaczej. A za co by pan temu małemu chłopcu, który w panu jest dzisiaj, podziękował? Za to, że został chłopcem. Że został chłopcem, tak. Że ma w sobie pewien sposób patrzenia na świat dziecięcy, a nie do końca taki dorosły. Panie Cezary, a ponieważ dzisiaj jest dzień mamy, to jestem bardzo ciekawa, za co mógłby pan teraz tej mamie podziękować? Gdzie ona teraz jest? No tego do końca nie wiem, ale myślę, że jest w jakimś dobrym miejscu. Zasłużyła sobie na to? No, bardzo. Bardzo. Oj, mamo, ja ci dziękuję za to, że mnie urodziłaś po takich wielkich trudach. Dziękuję ci za to, że mnie wychowałaś samotnie. Że byłaś dzielna, kiedy przeglądałem po twojej śmierci Te zdjęcia, które zostały, których niektórych nawet nie znałem, patrzyłem na ciebie, 18-letnią dziewczynę, czasami ze smutkiem w oczach, bo przeżywałaś straszne rzeczy, ale zawsze byłaś dzielna. Czasami byłaś roztrzepana, czasami byłaś, i co mnie denerwowało, na to właśnie sentymentalna, ale za to ci też dziękuję, za to, że potrafiłaś się w takich bardzo ważnych momentach w swoim życiu i w moim życiu zachować twardo, dzielnie. No, wyrosłaś w takim pokoleniu, które takie było, pokolenie Kolumbów, powstańców, dzielnych ludzi. No, dzięki ci, że przetrwałaś, że żyłaś tak długo, bardzo długo, 96 lat to bardzo długo. Dziękuję ci za twoją starość, która była na pewno ciężka dla ciebie, ale nawet w tej starości byłaś jakaś niesłychanie dzielna. I za twoją przeszłość, za twoje zwidy pod koniec życia, za te postacie, które wychodziły ze ściany zbudowanej z cegieł getta, z którymi rozmawiałaś. Zadziękuję ci za twoje miłości, które odkryłem też pisząc tę książkę. Nie wiedziałem, że miałaś na przykład obozowy romans przepiękny z francuskim więźniem. To za to ci też dziękuję, że sobie pozwoliłaś na to w tych ciężkich czasach. No, trzymaj się, mamo. Panie Cezary, a ja bardzo dziękuję za to, że pan odwiedził nas w Dzień Matki. No. Fajnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Cezary Harasimowicz. Dziękuję. Grażyna Mazurczak, Agnieszka Stępień, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk, a ty z daleka, bo tak lepiej, i w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. Przeżyj to sam.